bile göre göre sustuklarımız, kaçtıklarımız ne? Düşündürmeden durmayan, uyku zaten uyutmayan, dilde kelamsız, bende selamsız bu halimiz ne? Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala kanayan yara bende. Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala kanayan yara bende. Kaç gecedir sırt sırta, bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ayrılmaya? Kaç gecedir sırt sırta, bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ağlamaya? Bile bile göre göre sustuklarımız, kaçtıklarımız ne? Düşündürmeden durmayan, uyku zaten uyutmayan, dilde kelamsız, tende selamsız bu halimiz ne? Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala kanayan yara bende. Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala kanayan yara bende. Kaç gecedir sırt sırta, bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ayrılmaya? Kaç gecedir sırt sırta, bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ağlamaya? Gecedir sırt sırta, bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ağlamaya?